Καλό καλοκαίρι σε όλους, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά. Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Είναι 11 Φεβρουαρίου. Κοιτάξτε τώρα. Έχω ένα λόγο. Ίσως αν ήταν σε ζωντανή μετάδοση η εκπομπή, θα κάναμε και διαγωνισμό. Ποιος θα μαντέψει πιο γρήγορα τι θέλει να πει ο ποιητής, τρομάρα μου. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε καλοκαιρινά, όπως ήδη έχετε συνειδητοποιήσει. Σας είπα καλό καλοκαίρι. Σας είπα αν πήρατε μπρατσάκια, τραχοπέδιλα κλπ. Τι πάει να πει ότι είναι 11 Φεβρουαρίου. Εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Τηλέφωνο χτυπάει, βουλιάζει το νησί. Και το όνειρο σκορπάει στο γραφείο τη βουή. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Θα ακούσετε πίσω σελίδες για την επόμενη μία ώρα. Δουλεύεις και γελάς, σ' ακούω σαν χαμένος. Το ρεφρέν να τραγουδάς. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ. Το αφήνω να το απολαύσουμε και εγώ και εσείς. Καταρχάς πρέπει να παραδεχτείτε ότι υπηρετεί την ανάγκη το τραγούδι αυτό του να ξεκινήσεις τουλάχιστον λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο, όχι αυτή τη μαυρίλα των τελευταίων ημερών που ζούμε με όλα τα θέματα. Καλομήρα, για σένα το λέω. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But Λοιπόν, ελάτε να εξηγηθώ σιγά σιγά, να μην αφήνω έτσι να περνά ο χρόνος και να διερωτάστε. Τι έπαθε αυτός τώρα εδώ, μέσα στο χειμώνα, και έχει ετοιμαστεί με τη μόνο βατραχοπέδιλα και μάσκα και μπουκάλες δεν έχει πάρει. Λοιπόν, δε φταίω, πρέπει να το παραδεχτείτε τώρα κι εσείς, διότι εδώ παιδιά, είμαστε, πόσο σας είπα σήμερα, 11 Φεβρουαρίου. Είμαστε 17 μέρες, είναι και κουτσοφλέβαρος. Είναι και μικρότερος. Είμαστε 17 μέρες πριν το καλοκαίρι. Τι όχι. Παιδί μου δεν ξεκινάει, δεν είπε ο Κικίλιας. Ξεκινάει η σεζόνη τουριστική 1η Μαρτίου. Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έχουμε ήδη κρατήσεις. Ζητάνε, πουλάει η Ελλάδα σαν τρελή. Ζητάνε όλοι κρατήσεις, να έρθετε, να πάμε, να διακοπές, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα αγόρι τους. Τι να σας πω τώρα. Ξεκινάω. Τι πάει να πει αν έπεσαν τα κρούσματα. Θα πέσουν και τα κρούσματα, τι θέλεις τώρα. Έχουμε προγραμματίσει να πέσουν τα κρούσματα, οι θάνατοι, Εμείς την 1η Μαρτίου ξεκινάει ο τουρισμός. Οπότε και κουβαδάκια πάρτε και τι να σας πω. Και ο σώζον εαυτόν σωτήτω. Γιατί έχετε, διαφωνείτε, να μην λειτουργήσει η οικονομία, να μην λειτουργήσει ο τουρισμός, να μην πάει καλύτερα η χώρα. Να πάει, να πάει, άντε, γι' αυτό σας λέω. Summer in the city. Και όχι μόνο in the city, κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain. Κάτσε ρε Διονέλη, θα μου πεις τώρα και εσύ απ' έξω, γιατί το κοροϊδεύεις δηλαδή, να μην λειτουργήσει η οικονομία και γιατί τίποτα δεν σ' αρέσει πια. Βρε, εμένα μ' αρέσει. Να μην έρθουν λεφτά από το εξωτερικό. Ο τουρισμός είναι η κυριότερη πηγή εσόδων της ελληνικής οικονομίας. Η βαριά μας βιομηχανία. Να μην έρθουν λεφτά. Να μην αντιμετωπίσουμε την κρίση που έρχεται. Να μην βγάλουν οι άνθρωποι ένα μεροκάματο παραπάνω. Και δεν ξεχνώ και καθόλου ότι σας μιλώ από τουριστική περιοχή. Οπότε όποιοι ακούν τώρα στα ραδιόφωνα αρχίζουν να λένε τι λέει τούτος εδώ, μην τυχόν και αλλάξει γνώμη ο Κικίλιας. Και μας πάει παραπίσω. Ναι, από την 1η Μαρτίου και τώρα και από τις 15 Φλεβάρια, αν μπορεί να ανοίξει ο τουρισμός, να ανοίξει. Ναι. Δεν μου λέτε, μόνο μια ερωτησούλα, χωρίς να θέλω να σας ενοχλήσω. Οι θάνατοι και τα κρούσματα πέφτουν, ναι. Όχι. Οι διασωληνωμένοι, η κατάσταση στα νοσοκομεία, σε απασχολεί καθόλου το θέμα? Όχι, όχι. Η απάντηση είναι όχι, από ό,τι φαίνεται. Και άντε και καλά να ανοίξει ο τουρισμός. Έχεις κάνει ένα σχέδιο πέρα από τον αλγόριθμο Εύα τώρα κλπ. Έχεις κάνει πάλι τα ίδια, σαν να κάνουμε παιδιά ντεζαβού και την εκπομπή αυτή. Τα ίδια έλεγα και το περσινό καλοκαίρι, τα ίδια έλεγα και το προπέρσινο καλοκαίρι. Αλλά το προπέρσινο ξεκίνησε, αν θυμάστε, τον Ιούλιο. Το περσινό ξεκίνησε 15 Απριλίου, αν θυμάμαι καλά. Αυτό ξεκινάει 1η Μαρτίου. Τι θέλετε, σε 17 μέρες έχει καλοκαίρι. Άντε βρε. Ψοφάω, παιδιά, για εκείνη την ώρα, εκείνο το ρεπορτάζ που θα πάω να κάνω στο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, που θα έρχονται οι πρώτες πτήσεις και θα κάνουμε την αψίδα με το νερό πάνω από το αυτό, για να υποδεχτούμε, συνήθως θα είναι τη Στούη η πρώτη πτήση, έτσι γίνεται, να υποδεχτούμε τους πρώτους τουρίστες, και μετά μόλις κατέβεις θα έχει και κριτικά, λίρες, ρακί, παξιμάδι, τυρί, αυτό είναι όλο, αυτό το folklore πάει μαζί με την τουριστική σεζόν, με την έναρξή της τουλάχιστον. Και αντιστοίχως, ξέρετε, στις Κυκλάδες θα έχει Συρτούς, στα Επτάνησα θα έχει εκεί τους τοπικούς τους παραδοσιακούς κλπ. Αν επιμείνω λίγο παραπάνω στην ερώτηση με τα κρούσματα τι γίνεται, θα μου πείτε ότι είμαι κατά της αναπτύξεως, που έχουμε και υπουργό Βαρβάτο, και κατά του τουρισμού στο τέλος. Και μπορεί και να τσακωθούμε. Άμα την κάνεις αυτή την κουβέντα, δηλαδή άμα τη βάλεις σε ένα τραπέζι τώρα, ειδικά σε τουριστικό προορισμό, θα τσακωθείς. Θα τσακωθείς, δεν γίνεται, δεν την γλιτώνεις. Εγώ λίγο με την ανοχή σας να επιμείνω. Βρε παιδί μου, πού είναι αυτή τη στιγμή οι θάνατοι και πού είναι τα κρούσματα? Μα λέει, δεν βλέπει σε όλες τις άλλες χώρες? Και μάλιστα είναι και μοντέλο αυτό τώρα που λειτουργεί, και λειτουργεί και σε επίπεδο επικοινωνιακό. Ίσως αν παρατηρήσατε, πριν από 2 μέρες η Καθημερινή είχε στην κεντρική της φωτογραφία, στο εξώφυλλο, μία εικόνα από την Κοπενχάγη στη Δανία, που ήταν οι άνθρωποι με τα ποδήλατά τους χωρίς μάσκες, κάνανε τη βόλτα τους δίπλα στη θάλασσα, με τα ωραία αυτά τα παραδοσιακά σπίτια, και λέει η Δανία επιστρέφει στην κανονικότητα, ούτε μάσκες ούτε τίποτα, ούτε όλα καλά. Και προβλήθηκε αυτό έτσι σε μία, έχοντας δοθεί ήδη η γραμμή ότι να παιδιά έτσι παίζουμε τώρα, γιατί πηγαίνουμε προς το άνοιγμα. ότι βρε παιδί μου, οι χώρες της Ευρώπης παρά τα κρούσματα, παρά τους θανάτους, ανοίγουνε. Και άμα ανοίγει η Δανία, δεν θα ανοίξει η Ελλάδα, που έχει και ήλιο, κρασί και τα γόρι μου που σας έλεγα πιο πριν. Υπάρχει και εδώ μια μικρή λεπτομεριούλα. Η Δανία τον Ιανουάριο κατέγραψε 479 θανάτους από κορονοϊό. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, 479. Η Δανία είναι μια χώρα περίπου μισή από τη δική μας, όχι σε έκταση, σε πληθυσμό, γύρω στα 6.580.000 την τελευταία τους απογραφή. Μισή Ελλάδα, πάρτε το έτσι χοντρικά, και είχε 479 θανάτους. Για να δούμε η Ελλάδα το Γενάρη πόσους θανάτους είχε. Η Ελλάδα λοιπόν των 10 εκατομμυρίων, δύο φορές πάνω από τη Δανία στον πληθυσμό, έχει 2.300 θανάτους. Από το 479 μέχρι το 2.300 είναι περίπου 5 φορές πάνω, 5-4-20 είναι κάπου εκεί. Είναι περίπου πενταπλάσιοι οι θάνατοι στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο μήνα από ό,τι είναι στη Δανία. Αλλά εσύ βλέπεις στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής την εικόνα ότι να ρε παιδί μου και η Δανία να και οι σκανδιναβικές χώρες γενικά να και δειλά-δειλά που ανοίγουν και λοιπά, και λες αφού ανοίγουν όλοι να ανοίξουμε κι εμείς. Εκείνη την παράμετρο, το αν πάτε το ίδιο καλά σε ό,τι αφορά τους θανάτους και τις διασωληνώσεις και, και τον αριθμό αυτό καθ' αυτό των κρουσμάτων, είναι μια μικρή λεπτομέρεια, μια παρονυχίδα τώρα που ίσως δεν χρειάζεται να ασχοληθείς ιδιαίτερα, όταν ειδικά βλέπεις μπροστά σου να έρχονται τα ευρώ, τα δολάρια ή οτιδήποτε άλλο σε περιμένει στους τουριστικούς ειδικά προορισμούς και στο ταμείο των επιχειρήσεων των τουριστικών και του κράτους φυσικά. Θυμάστε τη Euractiv που σας έλεγα, το ειδησιογραφικό πρακτορείο που είχε βγάλει αυτή την είδηση για την κυβέρνηση τεχνοκρατών που μεθοδεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να σας πω για αυτό, θέλω να σας πω για το ρεπορτάζ του το χθεσινό, που λέει ότι σε αυτή την παρούσα φάση που βρισκόμαστε, για έναν περίεργο λόγο ή μάλλον εξηγούνται κάποιοι λόγοι, η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι πρώτες. Να το ξαναπώ, η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι πρώτες σε ό,τι αφορά τους θανάτους σε επίπεδο πληθυσμού, σε αναλογία πληθυσμού, σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία ανοίγει τον τουρισμό της. Τι τουρισμό ρε να έχουν στη Βουλγαρία, εμείς έχουμε, είπαμε, θάλασσα κλπ. Οπότε εμείς ανοίγουμε. Δεν πανάμαστε και πρώτοι. Μαγκιά μας και καπέλο μας. Τι θέλεις τώρα, σου λέει ο άλλος. Και αρχίζουν μετά οι συγκρίσεις. Αυτοί εκεί στη Euractiv πρέπει να είναι κατά της Ελλάδας, από ό,τι φαίνεται. Έλληνες είναι που γράφουν οι ανταποκριτές, αλλά γράφουν, κάναν ένα ρεπορτάζ από όλη την Ευρώπη και λέει: η Γερμανία, ρε παιδί μου, η Γερμανία έχει 10 φορές τον πληθυσμό της Ελλάδας. Έτσι, εμείς είμαστε 10, αυτή είναι 100 εκατομμύρια και βάλε. Πόσα κρούσματα είχε η Γερμανία μέσα στον Γενάρη που μας πέρασε? 2.256 και εσύ είχες 2.300. Τους περάσαμε, φάντε τη σκόνη μας, Γερμανοί. Με δεκαπλάσιο πληθυσμό, εσύ είχες λίγο περισσότερα από ό,τι είχαν αυτοί. Σε περιπτώσεις, λίγο περισσότερους θανάτους από ό,τι είχαν αυτοί. Με τον δεκαπλάσιο πληθυσμό, το ξαναλέω. Εμείς όμως ανοίγουμε τον τουρισμό. Έχουν οι Γερμανοί τουρισμό. Οι Γερμανοί έχουν το Oktoberfest. Όταν έρθει ο Οκτώβριος θα δούμε. Πέρσι το ακυρώσαν, όπως θυμάστε, την μεγαλύτερη τους τουριστική ατραξιόν και βιομηχανία, αν έχουν και αυτοί ένα τέτοιο κομμάτι, διότι φοβόντουσαν τον κορονοϊό. Εμείς δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλα καλά. Όλα καλά. And they won't get no time on the television. Κάτσε να μην παρεξηγηθούμε. Να ανοίξει ο τουρισμός. Να ανοίξει ο τουρισμός μαζί σας και εγώ και τώρα, από 1η Μαρτίου. Εξάλλου να, μωρέ, τώρα κάτι βροχές, κάτι αυτά, τελειώσαμε. Ο καιρός ανοίγει. Εδώ η χώρα είναι ωραία, όλα καλά. Πες μου, σε παρακαλώ, τα μέτρα που θα πάρεις, ειδικά για το καλοκαίρι. Διότι αφού δεν πέφτουν τα κρούσματα, αφού δεν πέφτουν οι θάνατοι, αφού είσαι ακόμα κοντά στο 20.000, 20.000. Θυμάμαι ακόμα την εκπομπή, όταν ξεκινούσα να κάνω την εκπομπή, ήταν μία μέρα πριν από κάνα τρίμηνο, δίμηνο μάλλον, εκεί λίγο πριν τις γιορτές, που είχα δει ένα νούμερο 7.878, ήταν έτσι και με βαριά νούμερα, στρογγυλά γέμιζε το στόμα σου, και έλεγα τι να πεις τώρα με 7.800 κρούσματα, ήταν ρεκόρ για εκείνη την περίοδο. Και μετά μέσα στις γιορτές με φτάσανε 20, 25, 50 χιλιάδες, τώρα είμαστε γύρω στα 20. Και ρωτώ, να τον ανοίξουμε τον τουρισμό. Να τον ανοίξουμε κι εγώ μαζί σας. Ειλικρινά το λέω, δεν το λέω σχήμα λόγου. Καταλαβαίνω ότι η χώρα θέλει να ζήσει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαζόμενων που είναι γύρω από αυτό. Πες μου, σε παρακαλώ, τα μέτρα όμως που θα πάρεις. Απελευθερώνονται, λέει, εντωμεταξύ, έρχονται και στα μαγαζιά, όλα χύμα, κανένα θέμα, ούτε μάσκες. Σε λίγο θα δεις τίποτα, τίποτα, ρε παιδί μου, αρκεί να έχουμε τουρίστες. Μάλιστα. Tell me what you know. Like who are they in Guantanamo Bay, sir? Έρχεται κουτί εδώ ένα μήνυμα που μου στέλνει ο φίλος ο Μπερσέκερ από την παρέα του The Press Project και από την Κέρκυρα, τους χαιρετισμούς μου, για τους παξούς. Υπαξή, υπέροχη υπαξή, να ξέρετε. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά βλέπω εικόνες. Λοιπόν, στους παξούς, λέει, αναγκάστηκαν, επειδή το ασθενοφόρο που έχουν είναι 22 ετών και έχει χαλάσει, αναγκάστηκαν να πάνε μια ηλικιωμένη γυναίκα με το αγροτικό στο νοσοκομείο, στο ποιο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας των παξών. Τυλιγμένη, λέει, με κουβέρτες, γιατί έκανε και κρύο, στην καρότσα έξω, δεν ήταν σκεπασμένο, στην καρότσα έξω. Τη βάλανε μέσα, τους λέει πάμε γιατί άλλο τρόπο δεν έχουμε να πάει η γυναίκα να βρει, αν θα βρει μια βοήθεια. Στους παξούς, σε ένα από τα πιο τουριστικά μέρη, σε ένα από τα πιο ακριβά τουριστικά μέρη, διόρθωσε με, Μπερσέκερ, έχω μάθει ότι εκτός από πανέμορφη είναι και πανάκριβη η παξή, ότι είναι η Μύκονος, λέει, των Επτανήσων. Δεν έχω προσωπική εμπειρία. Και παρόλα αυτά, παρόλο που είναι, ρε παιδί μου, high class τουρισμός, κότερα έρχονται και από Ιταλία, εκεί γίνεται χαμός τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, τόσα λεφτά, τόσο συνάλλαγμα που έρχεται, όχι συνάλλαγμα, ευρώ έρχονται και εκεί. Το συνάλλαγμα έρχονταν παλιά, έχω μείνει εκεί εγώ στα 80's. Δεν έχουν κρατήσει στην πάντα, πόσο κάνει, ρε παιδί μου, 10, 20, 25, 30 χιλιάρικα. Δεν τα έχουν βάλει στην άκρη να πάνε να πάρουν ένα καινούριο ασθενοφόρο. Για τους τουρίστες σου λέω εγώ, όχι για τη γριά που χρειάστηκε να πάει με το αγροτικό. Για τους τουρίστες. Το καλοκαίρι τι θα τους κάνετε, έτσι θα τους πηγαίνετε στην καρότσα. Θέλω να σου πω, δεν έχει να κάνει με τον κορονοϊό, αλλά δείξε μου, σε παρακαλώ, να τον ανοίξουμε τον τουρισμό, αλλά την ώρα που έχεις 24.500 θανάτους και περισσότερους, την ώρα που έχεις εκεί γύρω στις 19-20.000 κρούσματα ημερήσια, δείξε μου, σε παρακαλώ, τι θα κάνεις για να ανοίξει ο τουρισμός με ασφάλεια. Πάλι τα ίδια θα συζητάμε και αυτό το καλοκαίρι. Τι να σας πω. Him alive. That's the town. I love the many ways. That's the town. I spend many days where warm sun shines from above. This fair old lady is my only love. That's the town. I love the many ways. That's the town. I spend many days where warm sun shines from above. This fair Με το που θα φτιάξει, λέει, ο καιρός, θα πέσουν τα κρούσματα. Αυτό, ξέρετε, δίνει τροφή και σε διάφορα συνωμοσιολογικά σενάρια. Τα ακούω και εγώ και τα ακούω και σε κοντινούς μου ανθρώπους. Ανθίσταμε στεναρά ακόμα. Λέει, κάτσε να το θυμηθείς, μου λένε. Μόλις μπει η 1η Μαρτίου και γίνει η πρώτη κράτηση, με ένα μαγικό τρόπο θα δεις τα νούμερα να πέφτουνε. Εγώ λέω, ρε παιδί μου, θα πέσουν τα νούμερα γιατί θα είναι καλύτερος ο καιρός, Με τις υψηλές θερμοκρασίες δεν επιζεί ο κορονοϊός και είναι λογικό να πέφτουν το καλοκαίρι. Αλλά σου λέει ο συνομιλητής κάθε φορά την ώρα ακριβώς που ανοίγει, μου λέει παρατήρησέ το. Τι να σας πω, θα το κοιτάξω. Δεν έχω εισχωρήσει ακόμα σε αυτού του είδους τη συνωμοσιολογία. Θεωρώ ακόμα ότι μας λένε αλήθεια για τον αριθμό των κρουσμάτων. Και ότι δεν το φουσκώνουν τώρα για να το ξεφουσκώσουν μόλις έρθουν οι τουρίστες και ξαφνικά θα δεις, ξέρω εγώ, να έχεις 1000 κρούσματα μέσα στη μέρα. Θα το παρακολουθήσω όμως, να το δω. Αλήθεια. Κρατήστε την είδηση. Μετά το τέλος Φεβρουαρίου ή μάλλον στο τέλος Φεβρουαρίου σχεδιάζεται η άρση και των τελευταίων περιορισμών που αφορούν τη χωρητικότητα στην εστίαση και μετά θα ακολουθήσουν οι χώροι ψυχαγωγίας, οι πολιτιστικοί χώροι, οι συναυλίες, τα γήπεδα. Το μόνο, λέει, μέτρο που θα παραμείνει σε ισχύ θα είναι οι περιορισμοί για ανεμβολίαστους στους εσωτερικούς χώρους. Βγαίνουν πάλι γιατροί, τι να σας πω τώρα, ο Παυλάκης, η Λινού, λένε ότι παιδιά δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα, δεν είναι αυτή η κατάσταση, δεν καθίστε λίγο να δούμε τι θα γίνει, να δούμε αν θα υπάρξει καμιά άλλη μετάλλαξη, αν γενικώς έχουν αντιμετωπιστεί μεταλλάξεις με τα εμβόλια, τα νούμερα δεν είναι ακόμα εκεί που πρέπει, είναι απαγορευτικά ακόμα για να κάνει σχέδια. Εδώ λέμε αν θα κάνουμε Πάσχα και αν θα κάνουμε απόκριες που είναι σε μια εβδομάδα, δύο πόσο είναι οι απόκριες. Και εσύ μου λες για το καλοκαίρι. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ξανά αυτή η συζήτηση, οικονομία ή υγεία, και η απάντηση είναι πάντα η οικονομία, και άμα δεν σ' αρέσει, ορίστε, μπορείς να εκφραστείς σε άλλα πεδία, εδώ αποφασίζουμε με βάση τις δικές μας πολιτικές επιλογές. Δεν έχω ξεχάσει καθόλου ότι αυτή η εβδομάδα ήταν βαριά, ότι έρχομαι με βαριές ειδήσεις, ειδικά η χθεσινή εκπομπή για το γυροκομείο. Συνεχίζεται, το γυροκομείο στα Χανιά εννοώ, συνεχίζεται το ρεπορτάζ εκεί. Πήρα πολλά μηνύματα από σας. Έχουν ανοίξει και δύο παράλληλες συζητήσεις. Η μία συζήτηση είναι για το φταίμε, δε φταίμε, για τους τύπους αυτούς σαν το Δούκα, σαν τις τσάντες αυτές, για τις τσάντες που μοιράζονταν τα λεφτά. Μεγάλη συζήτηση όντως και με διαφωνίες, ωραίο πράγμα είναι, θα σας τις διαβάσω σήμερα και αυτές. Η δεύτερη συζήτηση είναι το καλές και κακές ειδήσεις από εκείνο το μήνυμα της Καλομήρας που άνοιξε, έτσι τράβηξε μια κλωστούλα και μπαίνετε κι άλλοι σε αυτή τη διαδικασία, και όλα αυτά μέσα στο κλίμα το βαρύ των ημερών, μέσα στον κορονοϊό και με την προσδοκία ότι από την 1η Μαρτίου ξαφνικά θα αλλάξει η ζωή μας, διότι έχουμε τουρισμό. Θα έχουμε τις πρώτες κρατήσεις, είπε ο κύριος Κικίλιας. Ναι, ο Κικίλιας είναι πλέον ο υπουργός τουρισμού, αν το είχατε ξεχάσει. Η ιστορία του Δούκα, του Λιβανού και του Γεωργαντά έχει συνέχειες, ακόμα έχει έτσι απόϊχο στην επικαιρότητα, με δηλώσεις επιδηλώσεων, όχι δεν ήταν αυτό που καταλάβατε, δεν το εννοούσα έτσι, δεν ήταν αυτό. Η Ντόρα Μπακογιάννη βγήκε και αποδοκίμασε ανοιχτά τον κύριο Δούκα. Μου γράφει ο φίλος ο Αφελής. Οφείλω, λέει, να κάνω πάντως μια παρατήρηση για τη διαγραφή και την παρέτηση του Υπουργού. Τελικά σε αυτή την κυβέρνηση μόνο όποιος παθαίνει κρίση ειλικρίνειας, έστω και ιδιωτικά, διαγράφεται, μου λέει ο Αφελής, και μάλλον δεν έχει

Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tears shed, queen bee miss queens. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είμαστε στην Παρασκευή και 11 του Φεβρουαρίου, του Φλεβάρη, ναι. Μου λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ο Σφακιανάκης, ο χειροτονημένος και ως αρχισυντάκτης της εκπομπής. Μου λέει χθες έλεγες, μου στείλε γραπτό μήνυμα, μου λέει χθες 10 Γενάρη, έλεγες χθες, έλεγα 10 Γενάρη χθες. Μου λέει κάποιος χρειάζεται διακοπές και ξεκούραση επιγόντως. Α, ορίστε, διακοπές έρχονται, Δημήτρη μου. Καλοκαίρι ξεκινάει, τουριστική περίοδος. Ναι, θα ξεκουραστούμε. Α, δεν είναι για μένα, καλά. Άμα ακούτε κάνα τέτοιο λάθος, κάνα μήνα έτσι, και εσείς μην τα πιστεύετε όλα. Είστε, ακούσατε χθες 11-10 Γενάρη, τι πιστέψατε ότι ήταν 10 Γενάρη, επειδή το είπα εγώ. Δεν χρειάζεται κι εσείς να... Εξασκώ την κριτική σας σκέψη. Είναι παγίδα. Είναι έτσι για να δω πόσοι θα αντιδράσετε, βρε παιδί μου. Τέλος πάντων, εντάξει, sorry. Δεν πρόλαβα και να το ακούσω όντως, ότι άλλα για να το λέει ο Δημήτρης, έτσι θα είναι. Λοιπόν, κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής είναι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και 20.000 κρούσματα. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε. 1η Μαρτίου είπε ο κύριος Κικίλιας και δεν το λέει ο Κικίλιας μόνο. Μεθοδεύεται και η απόφαση της Επιτροπής. Έχει μπει ένα όριο, παιδί μου, να σου το πω απλά. Η κυβέρνηση που σέβεται πάντα και βάζει μπροστά την επιστήμη. Έχει μια επιτροπή που λέει, κοίταξε να δεις, θέλω 1η Μαρτίου να ανοίξω τον τουρισμό. Που πάνω μέχρι την 1η Μαρτίου κανόνισε τι θα κάνεις. Φέρτε από εδώ, φέρτε από εκεί, αλλά ο στόχος και ο ορίζοντας είναι η πρώτη 28η Φεβρουαρίου, σε 17 μέρες από σήμερα, να έχουν τελειώσει και μέτρα και περιορισμοί και λοιπά, γιατί περιμένουμε τους τουρίστες. Ό,τι και να έχει γίνει με τον αριθμό των κρουσμάτων και με τον αριθμό των θανάτων, δεν υπάρχει θέμα, προχωράμε. Οπότε η παραγγελιά έχει δοθεί και θα το δείτε σιγά σιγά, τη μία σου λένε τι ωραία η Δανία που είναι χωρίς μάσκες, και με το 1/5 των νεκρών λέω εγώ, αλλά δεν βαριέσαι τώρα, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Μετά θα σου πούνε τι ωραία να και στη Σουηδία, να και δίπλα και παραδίπλα, και αρχίζουμε να φεύγουμε από τα μέτρα και πρέπει να ζήσουμε πια με τον κορονοϊό, τι να κάνουμε. Αυτή τη φράση να την αλλάξετε, το να ζήσουμε πια με τον κορονοϊό, διότι για 24.500 ανθρώπους είναι να πεθάνουμε πια με τον κορονοϊό, έτσι ήταν, συγγνώμη που το λέω έτσι μακάβρια. Στα μηνύματα για την χθεσινή εκπομπή για το θέμα του γυροκομείου στα Χανιά, ο Στάθης συμπεριφερόταν στους τρόφιμους σαν να ήταν σκυλιά, όλα για τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Η φίλη και συνάδελφος, η Άννα, η Κωνσταντουλάκη, θα πρέπει να ελεγχθούν όλα τα ιδρύματα που φιλοξενούν ηλικιωμένους, αλλά ποιος να κάνει έλεγχο, εκείνοι που επέτρεπαν τη λειτουργία αυτού του κρεματορίου και στους ελέγχους τα έβρισκαν όλα καλά, αυτό ξαναπέστο. Ο φίλος ο Κωστής, όλα τα αντέχουμε και όλα τα ανεχόμαστε. Ας ορκιστεί κανείς αν δεν έχει αγοράσει παιδικά παιχνίδια, μην ψάχνοντας αν φτιάχτηκαν από παιδιά σε άθλιες συνθήκες εκμετάλλευσης. Δεν λέω να αυτομαστιγωθούμε, ούτε να δεχτούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Άριστα κάνεις και αναδεικνύεις τις κοπριές στην αυλή μας, αλλά ας έχουμε μόνιμα και την έγνοια και τα μάτια ανοιχτά στη μεγάλη εικόνα, λέει ο Κωστής. Η Ειρήνη γράφει, δεν ξέρω αν θα αντέξω να ακούσω αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω αν την άκουσε τελικά. Στο Facebook ήταν αυτό το μήνυμα. Όντως δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο, το παραδέχομαι. Και για μένα πόσο μάλλον να είσαι και να βλέπεις και να μιλάς με τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους εκεί μέσα. Jazzy thing, don't say hi to see. Don't you wanna say? Just look around now, everybody sway. If you get home, don't forget I'm coming to Την καλομήρα τη σκεφτόμουν, είναι η αλήθεια. Χθες έστειλε μήνυμα, αισιόδοξα νέα λέει, ήθελα και μου έδωσε μια δυνατή μεγάλη χαστούκα η σημερινή εκπομπή. Τι χάλι μαύρο είναι αυτό, ας ελπίσουμε για απονομή δικαιοσύνης. Πώς έχουν φάει και από τις ελεγκτικές αρχές για να μην μιλήσουν, τι βόθρος είναι αυτός που ζούμε, λέει η καλομήρα. Η Ροξάνη μου γράφει, δεν μας τη χαλάσει τη μέρα, μας την έφτιαξες όλα στο φως. Όλα τα σημεία που έθιξες ήταν απόλυτα αναγκαία να τονιστούν και καθώς έχω μητέρα ηλικιωμένη στο σπίτι και τη φροντίζω μόνη μου, λέω με σιγουριά ότι οι συγγενείς έχουν κάποια ευθύνη, αλλά την μικρότερη, τον γονιό σου τον βάζεις κάπου για να έχει επαγγελματική φροντίδα και επόπτευση. Το ψάρι βρωμάει από αλλού και αυτό φαίνεται από το θράσος τους. Φυσικά. Και πιστεύω ότι το θέμα είναι πολυδιάστατο και βαθύ. Τέλος πάντων, τα πολλά λόγια από μένα είναι φτώχεια. Και μου στέλνει και ένα απόσπασμα από μια ταινία που λέει πολλά για το θέμα αυτό. Η φίλη Μαρία που σας λέω ότι πηγαίνω έρχεται μεταξύ Ηρακλείου Ρεθύμνου, ακούω την εκπομπή από το σπίτι με πυρετό, όχι COVID, κοίτας που φτάσαμε να πρέπει να έχεις ένα πυρετό και να τον δικαιολογείς, το έχω κάνει και εγώ, αλήθεια, μόλις λέει ο άλλος πυρετό, του λες όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν είναι αυτό που νομίζεις, ένας πυρετός είναι, απλώς πυρετός, περαστικά καταρχάς, Μαρία. Ευτυχώς λέει, γιατί δεν θα άντεχα να οδηγώ και να έχω τέτοια συναισθηματική φόρτιση. Δεν θα σχολιάσω ότι για τη φρίκη του κολαστηρίου της Αγίας Σκέπης που λειτουργεί ακόμα, νόμιζα ότι τουλάχιστον θα είχε κλείσει ως τώρα. Θα θυμηθώ μόνο, μου λέει, μια άλλη περίπτωση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων που μας είχε απασχολήσει πολύ στην αρχή της εποχής του κορονοϊού, την Αγία Θάλπη στον Άγιο Στέφανο. Το θυμάμαι, Μαρία, πολύ καλά αυτό. Εκεί ένας άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης της, Δημήτρης Καμπανάρος, οδηγήθηκε στην αυτοκτονία έπειτα από 3 ή 4 κρούσματα, δεν θυμάμαι, μου λέει, που βρέθηκαν στη μονάδα. Θεώρησε τον εαυτό του υπαίτιο και ότι δεν στάθηκε ικανός να προστατέψει τους φιλοξενούμενούς του στο γυροκομείο του, σε εκείνη την ιδιωτική επιχείρηση. Δύο κόσμοι ξανά, παντού γύρω μας, δύο κόσμοι. Μπαίνω σιγά σιγά στο θέμα του αν φταίμε κι εμείς για τα του Δούκα και τις τσάντες με τα λεφτά που πήρα θέση επ' αυτού και υπάρχει και κριτική. Καταρχάς ένα μήνυμα στα εισερχόμενα στο Facebook δεν έχει όνομα. Έχουμε κι εμείς μεγαλύτερη ευθύνη για όλα αυτά που γίνονται. Εγώ που δεν ασχολήθηκα με τα κοινά γιατί κοιτάω να είναι φαντασιόπληκτη και ευτυχισμένη η οικογένειά μου και να τα αποφεύγει όλα αυτά. Και μου λέει ο φίλος ή η φίλη, περνώ την ίωση και τώρα και τα παιδιά μου στο εργασιακό μου περιβάλλον. Όσοι νοσούν με εντολή ιατρού υπηρεσίας, αν δεν έχουν συμπτώματα, επιστρέφουν στις 3 μέρες. Να το ξαναγράψω, στις 3 μέρες. Και όλοι κάνοντας τεστ φυσικά έβγαιναν θετικά, με αποτέλεσμα να κολλήσουμε όλοι ανεξαρτήτως. Και όταν ρωτάω γιατί γίνεται αυτό, είναι το πρωτόκολλο μου, απαντάνε. Με αποτέλεσμα να είμαι καραντίνα, να κολλήσω και την οικογένειά μου, και ξεκινώντας από την αρχή της πανδημίας, θα δείτε τον γάιδαρο, τον ξεκινήσαμε από την ουρά και τώρα πάμε για το κεφάλι. Και απίστευτα πράγματα. Ναι, αλλά τώρα, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, θα ανοίξει ο τουρισμός την 1η Μαρτίου. Οπότε αφήστε τα αυτά όλα. Αφήστε τα τώρα. Έχουμε άλλες δουλειές. Δεν είναι να ασχολείσαι ούτε με τα κρούσματα, ούτε με το κεφάλι, όπως λες πολύ σωστά. Ναι, πρώτα με την ουρά ξεκινήσαμε, πήγαμε καλά. Είπαμε ότι περάσαμε τον κάβο, είπαμε ότι μπήκαμε στην, πώς το είπε, στην λαμπερή αισιοδοξία, πώς το έλεγε μωρέ, στο φως του εμβολίου μπαίνουμε, μετά μπήκαμε στο τελευταίο μίλι και τώρα το μίλι κοντεύει να μας κάτσει το τελευταίο. Αλλά 1η Μαρτίου θα ανοίξουμε μια χαρά τον τουρισμό. Όλα καλά. Το θέμα του Δούκα, του Πέτρου Δούκα εννοώ, και στις τσάντες με τα λεφτά, τα λέω συνθηματικά τώρα, καταλαβαινόμαστε, δεν σας διάβασα το πιο σημαντικό μήνυμα που ήρθε, και εννοώ σημαντικό γιατί ήρθε από την Σπάρτη, από εκεί που είναι δήμαρχος ο Πέτρος Δούκας, από την Χρυσάνθη. In volatile way. Young and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay on our way. And quiet do thy flows, secretly wind blows, oh. Μου λέει λοιπόν η Χρυσάνθη, αφού η ζωή με έφερε τα τελευταία 4 χρόνια στην ένδοξη Σπάρτη, είχα την τύχη να ζήσω από κοντά την εκλογή του Πέτρου Δούκα. Αρκεί να σας πω ότι αφού πάλευαν οι δεξιοί μεταξύ τους ποιος είναι πιο δεξιός, ήρθε σαν απομηχανής θεός ο κύριος Δούκας. Και αφού έκανε μπάνιο στον Ευρώτα για να δείξει πόσο γνήσιος Έλληνας και Σπαρτιάτης είναι, αλήθεια τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Προφανώς έκανε μπάνιο στον Ευρώτα και θα το έδειξε με φωτογραφίες, φαντάζομαι, αν καταλαβαίνω καλά. Κέρδισε εύκολα τις εντυπώσεις. Αυτές οι εντυπώσεις είναι που φτιάχνουν αυτό το συνεφάκι που λέγατε. Συνεφάκι που έχει μέσα επικηρύξεις για κλεμμένες περικεφαλαίες, σκάνδαλα, αλλά και πλατιά χαμόγελα και μεγάλα τραπέζια. Τολμώ να πω ότι το συνεφάκι των εντυπώσεων μπορεί να έχει μέσα και ολίγη υπερηφάνεια που παίζουν την ένδοξη Σπάρτη σήμερα όλα τα κανάλια. Είπαμε δημοσιότητα με οποιοδήποτε κόστος. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Συνεφάκια εντυπώσεων, επικοινωνίας και μεγάλων γλεντιών. Όλα στο συνεφάκι του φαίνεστε. Ευχαριστώ, Χρυσάνθη, για το μήνυμα. Κουράγιο εκεί στην Σπάρτη. Όχι κουράγιο με τη Σπάρτη, μην με παρεξηγήσετε, και μάλιστα είναι και υπέροχη η Πελοπόννησος. Κουράγιο με τον κύριο Δούκα, και αφού έτσι τα άφερε η ζωή που λέτε κι εσείς, τι να πω. You can't want me less. Oh, you can't want me more. Tomorrow. hot man. Say, say, say. Το επικριτικό μήνυμα που σας έλεγα και ίσως έπρεπε να το διαβάσω πιο νωρίς, είμαι στην ενότητα αν φταίμε ή δεν φταίμε για αυτή την υπόθεση, για όσα ζούμε. Ο φίλος ο Δημήτρης, άλλος Δημήτρης από τον αρχισυντάκτη που σας έλεγα πριν, ως τακτικός ακροατής που εκτιμά τη σκέψη και το λόγο σας, τολμώ να πω πως απογοητεύτηκα από την εκπομπή τη χθεσινή, στις 8 Δευτέρου είναι το μήνυμα από προχθές. Το επιχείρημά σας μοιάζει κάπως στο «μαζί τα φάγαμε», που συνοψίζεται στο «όλοι φταίνε, άρα κανείς δεν φταίει». Πάντα θα υπάρχουν πρόθυμοι να ξεπουληθούν για κάποια χιλιάρικα, καθώς και επιτίδιοι να τους εξαγοράσουν. Ο ρόλος της πολιτικής εξουσίας είναι να μην επιτρέπει τέτοιου είδους συναλλαγές και αυτήν την εξουσία δηλαδή θα πρέπει να κρίνουμε. Αγαπητέ φίλε, προφανώς δεν είμαι στην λογική του «μαζί τα φάγαμε». Και εκείνα τα χρόνια του κυρίου Παγκάλου, του δικού μας Παγκάλου, όχι του παλιού Παγκάλου, στάθηκα με κάθε τρόπο απέναντι σε αυτή τη λογική. Και αναγνωρίζω όμως ότι αυτό που λες, ότι η φράση ότι «και εμείς φταίμε για το ότι λειτουργούν αυτές οι τσάντες και τελικά ψηφίζεις και ξαναψηφίζεις τα ίδια», μοιάζει με το «μαζί τα φάγαμε». Το ξέρω. Το ξέρω ότι μοιάζει. Έχεις δίκιο. Κρατώ στην τελευταία σου φράση ότι ο ρόλος της πολιτικής εξουσίας είναι να μην επιτρέπει τέτοιου είδους συναλλαγές και αυτή την εξουσία θα πρέπει να κρίνουμε. Και εδώ δίκιο έχεις. Θα βάλω όμως έναν αστερίσκο. Όταν την εξουσία την κρίνεις, την ξανακρίνεις, την ξαναματακρίνεις και συνεχώς ψηφίζεις εκεί ξανά και ξανά και ξανά. Δεν μπορεί να μην φταίς και λίγο, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι φταίς που τα πήρες, αν τα πήρες επειδή τα δικαιούσε για το σπίτι σου. Λέω που ότι φταίς που το αντάλλαγμα για το ότι πήρες, όχι εσύ προσωπικά, οι πολίτες στην Πελοπόννησο, στις φωτιές, είναι ότι θεώρησαν υποχρεωτικό μετά την μεγάλη καταστροφή, δες λίγο το χάρτη, δες λίγο το χάρτη των εκλογών του 2007. Ολόκληρη η καμένη Πελοπόννησος, εκτός από την Ηλία που για μερικές μονάδες, για 2-3 μονάδες αν είδα καλά, είναι γαλάζια στις εκλογές εκείνες. Είχε καεί τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, ψήφισαν όλοι Νέα Δημοκρατία. Θα μου πεις και στο λέει ο Δούκας ότι λόγω των τσαντών με τα λεφτά. Δεν στο λέω εγώ, στο λέει αυτός. Λοιπόν, αν δεν έγινε έτσι, και αν είναι ιστορικά αναλυθείς όπως είπε το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ας το αποδείξουν. Αλλά εγώ βλέπω έναν λαό, έναν κόσμο που εγώ τουλάχιστον δεν έχω φόβο να πω ότι καμιά φορά μπορεί και να φταίει άμα δεν βάζει μυαλό. Με εκτίμηση επίσης, με την εκτίμησή μου Δημήτρη, και να συνεχίσεις να ακούς και να συνεχίσουμε να διαφωνούμε. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, πάρα πολύ θετικό. I'd like to pack this in and take you to the stars. We'll eat in fancy restaurants and drive in fancy cars. We tried our luck, we made a buck, so lean back, have some fun. Oh yes, my love, but first just this last one. We stood on a... Ο Χρήστος, μήνυμα ποταμός, τεράστιο, ξανά, μεγάλο. Σε ευχαριστώ ιδιαιτέρως γιατί με τιμά να κάνουμε μια ολόκληρη κουβέντα. Θα μπορούσαμε να... κάτσε να σας διαβάσω μισό λεπτό. Περί ευθύνης πολιτικών και πολιτών. Έλληνες που μεγάλωσαν και ζυμώθηκαν με τις χρόνιες παθογένειες αυτής της χώρας, ειδικά σε ό,τι αφορά το ρουσφέτη, την αναξιοκρατία κτλ., όταν αποφάσισαν να φύγουν και να ζήσουν στο εξωτερικό, δεν διανοήθηκαν να λειτουργήσουν με αντίστοιχο τρόπο. Ασφαλώς δεν βρέθηκαν σε κοινωνίες αγγέλων, η διαφθορά δεν είναι ελληνική αποκλειστικότητα. Όμως είδαν ότι αλλού υπάρχει ένα στοιχειώδης αμοιβαίος σεβασμός κράτους-πολίτη, ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Αυτό είναι επαρκώς τεκμηριωμένο, λίγο πολύ όλοι έχουμε ανθρώπους στο εξωτερικό, ειδικά στην Ευρώπη, που το έχουν επιβεβαιώσει. Ανάποδα τώρα, για δείτε το και από την άλλη, λέει ο Χρήστος. Έστω ότι με ένα μαγικό τρόπο εξαφανιζόμαστε όλοι όσοι ζούμε στην ελληνική επικράτεια, εκτός από τους πολιτικούς και τους ισχυρούς επιχειρηματίες. Αναπόφευκτα πάνε μαζί αυτοί. Στη θέση μας, ας πούμε ότι έρχονται να κατοικήσουν σε αυτήν εδώ τη χώρα 10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Ολλανδοί, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Τσεκαρισμένοι ότι δεν έχουν κουλτούρα συναλλαγής και ρουσφετιού. Τους έχει ψάξει κιόλας ο Χριστός. Το σενάριο κρατήστε το λίγο έτσι. Αστήρικτη προφανώς και τεκμηρίωτη η σκέψη μου, αλλά ειλικρινά, ποιος στοιχηματίζει με σιγουριά ότι οι άνθρωποι αυτοί μετά από κάποια χρόνια δεν θα γίνονταν μία από τα ίδια με εμάς. Έχω καταλήξει ότι ο ρόλος των πολιτικών δεν περιορίζεται μόνο στο να εκπροσωπούν λαό και να διαχειρίζονται τα κοινά, αλλά και να διαπαιδαγωγούν, να παιδεύουν με την έννοια της παιδείας, όχι τις άλλες που παιδεύουν έτσι κι αλλιώς τους πολίτες. Δεν είναι ουτοπία, αλλού συμβαίνει. Εξού και ο αμοιβαίος στοιχειώδης σεβασμός. Το δικό μας πολιτικό προσωπικό στην πλειοψηφία εδώ και δύο αιώνες εκπροσωπεί τον εαυτό του και διαχειρίζεται συμφέροντα λίγων. Για διαπαιδαγώγηση, παιδεία, ούτε λόγος. Φυσικά. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι γίναμε ανεξάρτητο κράτος, σε εισαγωγικά το βάζει το ανεξάρτητο, με τον τρόπο που γίναμε το 1830, αυτή η συγκεκριμένη κακή ποιότητα πολιτικού κυριαρχεί από τότε. Αυτή την, θα βάλω έναν αστερίσκο, Χρήστο, στο μήνυμά σου. Αυτή την παιδευτική αποστολή που θα έπρεπε να έχουν οι πολιτικοί, να μην σου πω και τα κόμματα, νομίζω είναι η ουσία για την υπόθεση της αριστεράς που ζήσαμε. Για μια υπόθεση που δεν έκανε καμία, για μια αριστερά, συγγνώμη, που δεν έκανε καμία προσπάθεια να παιδεύσει τον λαό σε μια άλλη λογική, αν ήταν όντως αριστερά. Και αυτό ίσως είναι η μεγάλη, όχι τα μνημόνια, όχι η συνθηκολόγηση, όχι το, η κολοτούμπα στο δημοψήφισμα, όχι οτιδήποτε άλλο. Ότι δεν είδες, ρε παιδί μου, μία στοιχειώδη προσπάθεια να τον αλλάξεις τον κόσμο. Ο κόσμος δεν μπορεί να είναι άμυρος ευθυνών. Οι πολίτες εννοώ. Πας και ψηφίζεις, κάτι ψηφίζεις. Πρέπει να είσαι περήφανος μετά να γυρίσεις πίσω στον καθρέφτη σου και να πεις τουλάχιστον ότι δεν έκανα κουταμάρα. Λοιπόν, δεν έγινε καμία προσπάθεια, όχι να τον πείσει τον κόσμο να ψηφίζει για πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Να τον πείσει ότι αυτά που είναι σημαντικά, να κάνεις αυτό που λέει ο Χρήστος εδώ, διαπαιδαγώγηση λίγο, να μπεις, να είναι το κόμμα ένας φορέας, να δείξει έναν άλλο τρόπο, ρε παιδί μου. Αντιθέτως, και δείτε που είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησες να αφομοιωθείς εσύ όσο περισσότερο γίνεται μέσα σε αυτό το μεσαίο χώρο που βγάζει κυβερνήσεις και όλοι για το μεσαίο χώρο και ο μεσαίος χώρος, γι' αυτό τα έχω μαζί του και με ακούτε πολλές φορές, προσπαθείς να γίνεις αυτό που θα ήθελε να είσαι ο κόσμος και όχι να κάνεις τον κόσμο αυτό που θα είχες να προτείνεις εσύ ως πολιτική πρόταση σε ένα κοινωνικό γίγνεσθε. Το βάρινα πολύ, πήγα πολύ μακριά. Άστο, μέχρι εκεί. Παρένθεση στο μήνυμα του Χρήστου αυτό. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει καλημέρα από Αθήνα. Διαβάζω μερικά καλά σχόλια, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ταυτίστηκα, ρε παιδί μου, μου λέει πολύ, με το σχόλιο της Καλομήρας για το μαύρισμα της ψυχής που μου προκαλείται με όλη αυτή την ειδησιογραφία. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Δεν σε ακούω για να περνάω ωραία και για να ηρεμώ. Γι' αυτό βάζω μουσική, πάω για τρέξιμο ή κάνω λίγο γιόγκα. Παίρνω το χρόνο μου μακριά από τηλεοράσεις και social media και πολύ καλά κάνεις. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Σε ακούω όμως γιατί έχω ανάγκη να γιώνομαι, να μαθαίνω τι ακούγεται και τι υπάρχει εκεί έξω, πέρα από τις δικές μου δυσκολίες, τη δική μου βολή. Αισθάνομαι, με βοηθάει να αισθάνομαι μέρος του κόσμου αυτού, σε αντίθεση με την άλλη ειδησιογραφία που με κάνει να θέλω να παίρνω απόσταση από τον κόσμο, τον τόσο στραβά δομημένο. Στενάχωρο. Ίσως. Για μένα όμως αυτό είναι μια αισιόδοξη είδηση.